sa habang buhay. Makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong itong mawala ka sa aking piling. Mahal ko iyong dingding at wala nang iba pang mas mahalaga sa tamis na tulot ng pag-ibig nating dalawa. Sana naman makikinig ka kapag aking sasabihin minamahal kita. Ang pusong